اعوذ باللہ السمیع العلیم. کیا آگے چل رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو یا آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو یا آدم کی طرف جھک کر کے اسے سلام کرو. فَسَجَدُوا, بس انہوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ, مگر ابلیس نے ابا انکار کر دیا. واستکبر, اور اس تکبر کیا. وکانا من الکافرین, اور اب ہو گیا وہ کافروں سے, یا وہ ازل سے اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا. اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. اب یہ سجدہ کون سا ہے؟ تعظیمی ہے, قبلی ہے, کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین مختلف الآراء ہیں. ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ واقعتاً تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کروایا اللہ نے, وہ تعظیمی سجدہ ہی تھا. اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یہ لام بمعنی علاقے ہے, اور یہ حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کا نہیں بنایا, بلکہ ملائکہ کے سجدے کا قبلہ بنایا, یعنی آدم کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرا. تو اس صورت میں سجدہ اللہ کو ہوگا, اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا ہے سجدے کا. اور بے شک قبلہ بھی محترم ہوتا ہے, اس لیے آپ کسی اپنے بڑے کو خط لکھتے ہیں تو آپ کے خطوط میں خطاب اس طرح ہوتا ہے, جناب میرے قبلہ ہو کعبہ, ہوتا ہے نا. اور ہمارا جو قبلہ بیت اللہ الحرام ہے, اس کی طرف سہارا میں پیشاب بول و براز کے وقت منہ کرنا اور پیش کرنا جائز نہیں. بے شک قبلہ بھی قابل احترام ہے. اگر آدم علیہ السلام کو قبلہ فرشتوں کے سجدوں کا بنایا گیا ہے, تو پھر بھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی عزت افزائی ہے, اور اللہ کی طرف سے انہیں احترام بخشا گیا ہے. اور اگر اس کا معنی یہ کر لیں کہ سجدے سے مراد تو سجدہ تبدی اور سجدہ حقیقی ہے, آدم علیہ السلام قبلہ ہے, یہ مانا ویسے میرے نزدیک راجے بھی معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ جس دن عرفے کا جب دن آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ عرفے کے دن ہزاروں حاجیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. تو اس دن یہ ابلیس اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے, چیختا اور چلاتا اور چلاتا اور روتا ہے کہ ہائے افسوس, اس سجدے کا میں حکم دیا گیا, انکاری ہو کے میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا, اور بنی آدم یہ سجدہ کر کے اللہ کے پیارے محبوب بن گئے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے. یہ حدیث اس معنی کی تائید ہے. اور دوسرا معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ تعظیمی سجدہ آدم کو ہی کروایا گیا ہے, لیکن تبدی نہیں, وہ تو جائے حرام ہے. غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کروایا گیا. اگر یہ معنی بھی کر لیا جائے, اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا بھائیوں کا, یہ سجدے کو آج تعظیمی ہو گئے, لیکن سجدہ تعظیمی اگرچہ ان شرائع میں اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی تھی, لیکن اب حالات ایسے ابتر آ گئے کہ سجدہ تعظیمی ایک قسم کا شرک کا دروازہ کھولتا ہوا, اس سے کھلتا ہوا نظر آیا. اس واسطے اللہ نے امام کائنات محمد رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع قرار دے دیا. چنانچہ آپ نے فرمایا اگر میری امت میں کسی بھی بڑے کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے, لیکن چونکہ میری امت میں اس سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لیے بیوی اپنے خاوند کی اطاعت فرما برداری کرے لیکن سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. تو ثابت ہوا کہ سرور کون ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی ممنوع ہے اور اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. اچھا تو اب ایک ہے ایک آدمی کا خطا کرنا گناہ کرنا, معصیت کرنا, اور ایک ہے اللہ کے حکم کا انکار کر دینا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. انکار کرنے والا اللہ کے حکم کا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان اور مومن رستہ ہی نہیں جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے. اور جو اللہ کے کسی حکم کا انکار تو نہیں کرتا لیکن سستی کہنے کی بنا پر حکم کی بجا آوری بھی اس سے نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے اس جرم اور گناہ کا معترف ہے, ان دونوں کا ایک درجہ نہیں ہے. انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور آسی وہ مومن فاسق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ بے ایمان ابلیس بھی اگر انکار نہ کرتا تو پھر صورتحال اور ہوتی. اس نے انکار کیا, بوجہ انکار کرنے کے یہ ہمیشہ کے لیے مردود اور لعین قرار دیا. فرمایا کہ ابا اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم, بس تکبرا اور اس نے تکبر کیا. وکانا من الکافرین, اس کے دو مفہوم ہیں, کیونکہ اس واقعہ سے پہلے ابلیس ملائکہ میں گھل مل کر رہتا تھا اور طوس الملائکہ اس کا لقب تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. تو پھر جب کوئی اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اس وقت تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے یا تو اس کا یہ معنی کریں گے کانا بمن سارا کے ہوتا, جیسے کہ آپ نے تفاسیر بزاوی وغیرہ پڑھنے والوں نے پڑھا ہے یا جامع البیع الجلالین وغیرہ پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا, اے سارا میں نال کافر, یعنی اب انکاری ہو کے کافر ہو گیا. یہ اور یہاں اس کا معنی یہ ہے کہانا کو اگر اسی کے معنی میں رکھیں کہ تھا وہ کافروں سے تو پھر اس کا مفہوم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے عزلی علم میں وہ کافروں میں سے تھا, اگرچہ اب وہ عبادت کرتے ہوئے کافر نہ تھا لیکن اللہ کو علم تھا کہ آخرکار اس نے کافر ہو. اچھا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تم اور تیری بیوی جنت میں, وکلا منہا رغدا, اور کھاؤ تم دونوں اس سے کھلا فراخ بغیر محنت و کاوش کے, ایسے شے تما جہاں سے تم چاہو, ولا تقربا ہذہ الشجرہ, اور اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, اگر ان کے چلے جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فاض اللہ میں شیطان پر پھسلا دیا ان دونوں کو, آدم اور حوا کو شیطان نے, انہا بسباب اس کے فاخرجہما, پس نکال دیا ان دونوں کو, مما کانا فی, اس چیز سے, اس اعزاز میں, دولت کرامہ میں جس میں وہ تھے. وقلنا ہتو, اور ہم نے, اللہ فرماتے ہیں, ہم نے کہا, اے بتو بعضکم لبعض عدو, اتر جاؤ تم, وہاں تمہارے بعض کے دشمن ہیں. ولکم فی الارض مستقر و مقام, اور تمہارے لیے اللہ کی زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے, الہیم, ایک وقت تک. اب دیکھو, اللہ رب العزت نے اس کن پر عطف ڈال کے اسم زائر کا زوجو کا کو ذکر کیا اور سیگا مفرد کا بیان کیا, لیکن آگے کلا اور تکرا با میں سیگا تسنیہ کا بیان کیا ہے. پہلے مفرد کا سیگا اور دوسری دونوں جگہ پر تسنیہ کا سیگا, اور مفرد کے سیگے میں جو ضمیر ہے مرفوع متصل فعل کی, اس پر عطف ڈالا ہے سمجھا زوجو کا. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ عورت رہنے سہنے میں, رات گزارنے میں مرد کی تابع, جہاں مرد سوئے گا, مرد رات گزارے گا, اس کی بیوی کو بھی اپنے اس شوہر کے پاس اور اس جگہ ٹھہرنا ہوگا اور وہیں اس کو لیٹنا ہوگا. لیکن کھانے پینے میں تباہے میں تضاد ہوتا ہے, کھانے پینے میں تباہے میں بعض دفعہ تضاد ہوتا ہے. اب کئی لوگ جو ہے نا, وہ کٹے کا گوشت ابتدا سے ہی نہیں کھاتے, کئی بکرے کا نہیں کھاتے, کئی مرغ کا نہیں کھاتے. سمجھائی بات کی, کئی لوگ بکری کا دودھ نہیں پیتے, حالانکہ بڑا مفید دودھ ہے بکری کا. اب میں خود بکری کا دودھ نہیں پیتا, مجھے پتا چل جائے کہ اس چائے میں بکری کا دودھ ہے, میں وہ چائے بھی نہیں پیوں گا. طبیعتیں ہوتی ہیں, کئی لوگ بھینس کا دودھ نہیں پیتے, پھر یہ جٹ بناتا ہے, دماغ کو گاڑا کرتا ہے, کئی گائے کا نہیں پیتے. تو کھانے پینے میں تباہیں مختلف ہوتی ہیں, اس لیے وہاں تسنیہ کا سیکھا ہے, کولا میاں بیوی یہ کھلا جنت ہے, اس میں جو جس کا جی چاہتا ہے کھاؤ, جو پھل آدم کو زیادہ محبوب ہے وہ کھا لے, جو حوا کو زیادہ محبوب ہے وہ کھا لے. کوئی ضروری نہیں کہ وہی پھل جو آدم نے کھانا ہے, ضروری ہے کہ اس کی بیوی بھی وہی کھائے, یہ کوئی ضروری نہیں. کھانے پینے میں آزادی ہے لیکن رہنے سہنے میں آزادی نہیں ہے. عورت اپنے شوہر کے تابع ہو کر رہے, یہ بات کتنی غلط ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کار میں اسوار ہے, پھر دوسرا آ گیا, کوئی سیاسی بات آئی, اپنے شوہر والی کار سے چھلانگ لگائی اتر کے, تو غیر مرد کے ساتھ بیٹھ جانا, اس کی شریعت اجازت ہے نہیں دیتی. قرآن کہتا ہے کلا, واقعات یاد آ گئے نا, نواز شریف دور کے, بینظیر دور کے, ان کی چشمکش کے, ان کے جھگڑوں کے. اللہ کلا تسنیہ, اور اسی طرح تقربا تسنیہ, لیکن اس کو نمسلم آدم تو بسیرا کر, ٹھہر, سکونت اختیار کر. اے نہیں آخیا تیرا گھر, اے آخیا میں سکونت اختیار, کیونکہ اللہ نو پتا سی بھی انہوں نے ایک بار زمین سے بھی بھیجنا ہے. فرمایا ٹھہر تم اور تیری بیگم جنت میں, وکلا اور کھاؤ تم دونوں اس سے, رگت رگت کمانا یعنی کھلا وافر جتنا چاہو بغیر محنت اور بغیر کاوش کے, وہاں سے الکثیر, لا جس میں کوئی تمہیں کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وسیع تر ہے. اچھا فرمایا کہ بلا تقربا حدیث شاجارہ, حکم تو یہ تھا کہ اس درخت کا دانا نہیں کھانا, لیکن اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ سدن للذرائع, کہ جو کسی گناہ کے کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, شریعت کا منشا ہے وہ ذریعے کے قریب ہی نہ جائے, کیونکہ اگر ذریعے کے قریب جایا جائے گا تو پھر انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ ذریعہ پر چلا جائے گا تو گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھے گا. جیسے کہ حدیث میں آیا کہ کسی کی چراگاہ میں کوئی اپنی بھیڑ بکری اگر لے جاتا ہے اور چراگاہ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ چراگاہ میں واقع ہو جائیں گے. لہذا وہ چیز جو کسی گناہ کا ذریعہ بنتا ہے اس کے بھی قریب مت جاؤ. اب اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے, اس کا بہترین خوبصورت پھل جب دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم وہ کھا بیٹھو, استعمال کر بیٹھو. اس واسطے لا تقربا, آگے قریب ہی نہیں. اگر قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ. لیکن ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں وہ دانا کھا بیٹھے. اب اس پر ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے کہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور نبی تو معصوم ہوتا ہے, وہ گناہ کرتا ہی نہیں, تو آدم علیہ السلام نے کیسے دانا کھایا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب ابلیس کو اللہ نے کہہ دیا فخرج منا فإنک رجیم, جاؤ جنت سے نکل جاؤ, تم جنت میں نہیں آ سکتے, تو پھر ابلیس نے کیسے جا کے جنت میں اس دانا کھلانے کا باعث بن گیا؟ وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ہاں جی, اس واقعہ میں کئی مفسرین اتنے تکلف میں پڑ گئے کہ خام خواہ انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی. کہیں یہ کہا تو دیکھو اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو, ابلیس کو تو حکم ہی نہیں دیا. ابلیس کو تو حکم نہیں دیا اللہ نے, اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا, ورقوں کے ورقے کتابوں کے سیاہ کر چھوڑے. ایسی متکلفانہ بات ہو. اور جب فریق مان رہا ہے, دوسری صورت میں کیا ہے کہ ماں مانا کا انتصر از امر, حکم دینے والا واضح کر رہا ہے, وہی ابلیس میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کر, تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے یہ معذرت کی کہ اللہ تم نے تو فرشتوں کو حکم دیا, میں فرشتہ نہیں, مجھے تو حکم نہیں دیا. کوئی معذرت کی بھائی؟ اس نے تسلیم کی, جو حکم دینے والا ہے وہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ابلیس میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ نہیں کیا, اور جس کو حکم ملا ہے وہ مان رہا ہے کہ اللہ میاں تم نے مجھے حکم دیا ہے, لیکن تیرا حکم یہ انصاف کے خلاف تھا, میں نے نہیں مانا. وہ کہہ رہا ہے کہ حکم دیا, حکم دینے والا کہہ رہا ہے میں نے حکم دیا. یہ ہمارے مبذرین کہتے ہیں کہ اس کو کیسے حکم ہو گیا, حکم تو فرشتوں کا ہوا تھا, وہ فرشتہ تھا ہی. مدعا ہی سوچتے گواہ ہے, اس ماس کی کون سی ضرورت رہے گی جب آمر واضح کر رہا ہے کیوں میں نے تمہیں حکم دیا, اور مامور مان رہا ہے کہ یا اللہ تم نے مجھے حکم دیا, تو اب اس بات کی کوئی ضرورت نہیں. خیر بہرحال پھر کتاب کا حجم بھی تو بڑھانا ہوتا ہے, اور بھی کئی نیک نیتیں بھی ہو سکتی ہیں ایسی باتوں سے. بہرحال پھر جب اس کو نکال دیا گیا تو اس نے حضرت آدم اور اما حوا کو کیسے پھسلا لیا, وہ تو جنت میں آئی. یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے, تو اس کا میرے نزدیک تو حرفی جواب ہے. ایوان بالا میں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں یا سینٹ کے ادارے میں وہ ہی جائے گا جو جن کے نام پر گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ یہ ممبر ہے ہمارا. اب تم اور دوسرے لوگ جا سکتے ہو, لیکن اخبار نویس اخبار کا نمائندہ صحافی وہ ایک ووٹ لیے بغیر ہی جا سکتے ہیں. اور نمائندے اخباروں کے صحافی وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں اسمبلیوں میں؟ جاتے ہیں, سینٹ کے دائرے میں بھی جاتے ہیں, ایوان والا قومی اسمبلی میں بھی جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں میں جاتے ہیں, حالانکہ ایک ووٹ میں بھی ہے اور وہ ممبر نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ نمائندگی کا بطاقہ ہے. اور اس نے بھی گمراہ کرنے کا بطاقہ اللہ میاں سے نہیں کیا. جب اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, تو اس نے کہا اللہ اچھا تو نے مجھے ملعون مردود تو قرار دے ہی دیا ہے, اب میں تم سے اللہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اجازت دے دے, لمبی زندگی دے, الا یوم یبعثون, اور میں اب گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا جا گمراہ کر دے. اب اس کو گمراہ کرنے کا سرٹیفکیٹ اور بطاقہ مل گیا, تو بطاقہ والا آدمی نمائندہ جا سکتا ہے. یہ اس کے لیے اللہ نے جو اجازت دے دی, تو جہاں وہ بنی نو انسان ہوگے وہیں جا کے ان کو پسلائے گا, لیکن احساسی طور پر اور بسیرے کے لیے جانا منع, نہیں جا. وہ جو اس نے اجازت لی ہے جس کام کی اس طرح اجازت دی. لیکن اگر یہ نہ بھی تسلیم کرے تو قرآن کے دوسرے الفاظ جو ہیں دوسری سورت میں فوس سوا سالہ ہوما, کئی لوگوں نے یہ کہا کہ سانپ بن کے چلا گیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں ان جنات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں متشکل ہونے کی اجازت دے رکھی ہے اور یہ ان کو اختیار دیا ہے, تو جب وہ آدمی کی صورت آدمی کے بھیس میں آ سکتا ہے اور کسی چیز کی بھی بھینس گائے بکری بھیڑ ان صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس نے سانپ کی صورت اختیار کر لی اور ملائکہ کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ اندر چلا گیا. ایسے بھی کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں. لیکن اگر ہم بسا پر ذرا نظر گہری کر لیں اور غیر سے نظر غیر سے دیکھیں, تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں نہیں کیا گمراہ کرنے کے لیے, باہر کھڑا ہو کر جو اس نے بس سے ڈالی, باہر کھڑا ہو. اسی سے تو یہ ٹیلی ویژن, یہ ریڈیو اور یہ چیزیں بن گئی کہ دیکھو معلوم ہوا سائنسدانوں نے سمجھا کہ دور سے کسی چیز کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے, دور سے کسی چیز کو مخاطب کیا جا سکتا ہے, رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے. تو اس ٹو میں لگ گئے, چلتے چلتے چلتے چلتے ٹیلی ویژن بنا لیا, ریڈیو بنا لیا, وائرس پیدا کر لیا. کل العلوم فی القرآن ولکن تکاثر و فہم رجالی, اور قرآن کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ یہ مختصر کتاب ہے لیکن کائنات کے علم اس میں سمو دیے. تو اس وقت سے اس تکلف کی پھر ضرورت ہی نہ رہے گی. دس بار سوال یہ آئے تو سامنے رکھے کہ بین سے اس نے بس اچھا ڈالا اور اس وسوسے کے ساتھ کوئی رابطہ اس کا قائم ہو گیا, اور اس نے آدم اور حوا ان دونوں کو اور دوسری صورت میں آنا کہاں سنبھالا ہوا, بڑا خیر خواہ بن گیا اور قسمیں کھا کے کہا کہ یہ جو تمہیں اللہ نے منع کیا تھا نا درخت کا دانا کھانے سے, یہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ یہ درخت ہی ایسی قسمت والا اور مبارک ہے جو اس کا دانا کھا لے وہ اب بھی جنتی بن جاتا ہے, وہ کبھی جنت سے نکلے گا ہی. یا وہ گناہوں سے اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ فرشتے, تو اس لیے منع کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی باتیں کہہ دی ہو, جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے خواہ وہ کتنا اپنی بولی سبل ہوئے ٹھیک ٹھاک پیدا ہو, لیکن اس وقت اس کو صرف دودھ پلایا جاتا ہے اور ہر قسم کا دودھ نہیں پلایا جاتا, وہ ہضم نہیں ہوتا. ماں کا دودھ یا وہ دودھ جو اسپیشل تیار کیا گیا ہے چھوٹے بچے کے لیے, بھینس کا دودھ اور کوئی طاقتور دودھ وہ دودھ بھی نہیں پلا سکتے, روٹی تو کیا. تو ایسا بتدریج وہ پھر اس قابل ہو جاتا ہے, کھانا شروع کر دیتا ہے, پھر چوریاں کھاتا رہتا ہے, کٹے کھاتا رہے, بھینسے کھاتا رہے, جو مرضی کھائے, لکڑیاں کھا کے بھی ہضم کر لیتا. تو انہوں نے کہا یہ تو ابتدائی منزل تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس وقت تمہارے لیے یہ مناسب نہ تھا اور تمہارے لیے نافری ہو سکتا, تو اب تو تم جوان ہو گئے, اب تو جو مرضی کھاؤ. تو وہ جو اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا, وہ بھول گیا. نہ سی آدم و نہ سی ذریا لم نجد له عزما, آدم علیہ السلام بھول گیا اور ورثے میں نسیان آدم کی اولاد کو بھی مل گیا. تو اس بنا پر کہ جب آدم علیہ السلام والسلام نے جو دانا کھایا اس علم کے ساتھ نہیں کھایا کہ میں یہ دانا کھا لیا تو میرا رب مجھ پر ناراض ہو جائے گا, گناہ تب بنتا اور عصمت میں تب فرق آتا جب آدم علیہ السلام یہ جان کے اس درخت کا دانا کھاتے کہ اس کا دانا کھانے سے میرا رب مجھ پر ناراض ہو جائے گا. وہ تو اس لیے سے کھا رہے ہیں کہ یہ کھا کے اب بھی جنتی بن جاؤں گا, اللہ اتنا راضی ہو جائے گا. وہ تو اس لیے سے کھا رہے ہیں. تو یہ عصمت کے منافی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو اس مسئلے پر اسا ربہو, اسا کے لفظ کے اور گواہ کے لفظ سے یہ بیان کرنا, یہ آدم علیہ السلام کے مقام اور منصب کی بنا پر کہ اتنا بڑا تمہارا مقام ہے, تم ابل لمبیا ہو, ابل برا ہو, تمہارے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ بڑے ہی چوکس رہتے اور اس بےمان کے بھرے میں نہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کسی مقام پر یہ لفظ بیان کر دیے کہ اصا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی, راوی ہو گیا. لیکن اس سے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے منصب اور اس کے مقام کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا. حسنات الابرار سیئات المقربین, جیسے کہ یہ آل علم کا مقولہ مشہور ہے کہ جو نیک لوگ ہیں, بہت چوٹی کے لوگ, وہ افضل کام چھوڑ کر کے وہ کام کر لیں جو جائز ہے اور اس کا کرنا جرم نہیں بنتا, ان کے مقام کی وجہ سے وہ بھی ان کے لیے جرم ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس واسطے فرمایا جا رہا ہے کہ فاض اللہ فتقونا من الظالمین, فاض اللہ الشیطان عنہا, شیطان نے پھسلا دیا, یہ ازلہ زلل سے ہے. تو ابلیس اس کا ذریعہ بنا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سمجھا ہو کہ جس درخت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا وہ مخصوص درخت, اس کا دانہ کھانا جائز نہیں, لیکن وہی درخت جو باقی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور ہیں اس کا منع نہیں. مثلا امام کائنات نے ایک دفعہ خطبہ میں اپنے ہاتھ میں ریشم کا کپڑے کا ایک چیتلا لیا اور سونے کی ایک دلی پکڑی اور خطاب کیا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے. تو مقصد تو امام کائنات کا یہ ہے نا کہ ریشم پہننا اور سونے کا زیور بنا کے سونا پہننا مرد پر حرام ہے, میری امت کے مرد پر, کہیں کا سونا ہو کہیں کا ریشم. لیکن کوئی سامعین میں سے یہ سمجھ لے کہ یہ جو حضرت کی مٹھی میں سونے کی گلی اور جو حضرت کی مٹھی میں سونے وہ ریشم کا چیتڑا ہے وہ حرام ہے, باقی سونے اور باقی ریشم کے بارے میں نہیں کچھ بیان کیا جا رہا, تو پھر وہ معذور ہے. آنا اندرنے ابدی بھی, اگر آدم اور ابا نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ خاص رخت کے قریب نہیں جانا اور اس جنس کے اور رخت جو باقی ہیں وہ کھاؤ پیو وہ اس میں نہیں آیا, تو پھر بھی وہ معذور ہے. بہرحال آدم علیہ السلام کی عصمت کے یہ مناسب نہیں. اچھا فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پس حاصل کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے من ربه اپنے رب سے چند کلموں کو, فتاب علیہ ان کا ورد کیا آدم علیہ السلام نے, پس اللہ نے رجوع کر لیا آدم علیہ السلام پر, انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا, الرحیم وہ بہت بڑا مہربان ہے. تلقہ یا تلقہ تلقی یا تلقی, اصل میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے استقبال کرنا. مثلا کہتے ہیں خرجنا نتلقل حجیج, ہم نکلے حاجیوں کے استقبال کے لیے, اور بعد میں کسی چیز کے حاصل کرنے اور اس کے قبول کرنے میں یہ استعمال کیے جانے لگا. جیسے کہ کہا جاتا ہے تلقہ ہے تو رسالہ من فلان, کہ میں نے فلانے کا خط فلانے کا رسالہ اس سے حاصل کر لیا اور اس کو قبول کر, اور یہاں اس معنی میں سمجھائی نا. فتلقى آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے, اب آدم علیہ السلام کے جب اعزازی لباس سب کچھ چھن گیا تو بڑے پریشان تھے, اماں جی بھی اور ہمارے بابا جی بھی, کچھ سوچتا نہیں تھا کیا پڑھوں کہ اس غلطی کا ازالہ ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاع کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کیے جو اگلی صورتوں میں موجود ہیں. کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس دعا کا ورد کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں جی نے. دیکھو عورت مرد کے تابع ہوتی ہے, اس واسطے یہاں بھی صرف مذکر مفرد کا صیغہ آیا ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اماں جی چپ کر کے بیٹھی گی, اس نے یہ ورد نہیں کیا اور اللہ کے سامنے, یہ نہیں ہے اس کا معنی. عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں مذکر کے صیغے آئے ہیں کہ حکیم الصلاۃ, اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ عورتیں بے نماز رہیں. ہاتھ زکات کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ عورتیں زکات نہ دیں. ہمیشہ عورتیں مردوں کے حکموں میں تابع ہوتی ہیں, جہاں ان کا حکم خلاف ہوتا ہے وہاں وضاحت آ جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ. تو آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سیکھے, پتہ لگتا آدم ربی کہ جو دوسری صورت میں آئے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ آدم علیہ السلام پر رحمت کے ساتھ لوٹایا وہ چیز جو بطور سزا کے ان پر عائد کی تھی, اب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے اس کو اعزاز کی صورت میں بدل دیا کہ اب جاؤ میرا خلیفہ بن کے زمین. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل علم کو ہی گئے کہ یہ راست پر چل. من کذب علیہ متعمدن فجزاؤ جہنم فلیتبوا مقعدہ من النار. حضرت نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی روایت حدیث گھڑتا ہے اس کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا. اور مسلم شریف کے مقدمہ میں امام مسلم حدیث لائے ہیں کہ ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے اور فرمایا کہ اسے پتا ہے, علم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے جھوٹی ہے, تو پھر اس کا جھوٹ واضح نہیں کرتا تو وہ جوتوں میں سے ایک جوتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کو کذابین پڑھا جائے اور اس کا معنی یہ کیا جائے کہ جوتے مدعی نبوت جیسے اس دور میں مسالمہ کذاب اور اسود انسی بنے تھے, یہ بھی گواہ ایسا ہو گیا جیسے جھوٹا مدعی نبوت جو جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اور ان روایتوں کا جھوٹ واضح نہیں کرتا. اب محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ جو روایتیں لکھی ہیں برائے تردید لکھی، اور یہ اس مولوی کی بد نصیبی ہے جو قوم کے سامنے ایسی روایت بیان کرتا ہے لیکن اس کی تردید نہیں. میں جمعہ پڑھا رہا تھا رائے ویلڈ میں، میرے پاس ایک رکا آ گیا، اس رکے میں یہ روایت لکھی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اما ابا 40 سال روتے رہے، چلاتے رہے، یہ دعا کرتے رہے، لیکن اللہ نے قبول ہی نہ کی. پھر جب ان کو خیال آیا اور دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کا نام کندہ ہے اور لکھا ہے، تو پھر انہوں نے امام کائنات محمد رسول اللہ کا وسیلہ ڈالا اور فوراً دعا قبول. یہ من گھڑت روایت اور جھوٹی روایت. خیر، جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ تو بیان کریں، لیکن وہ لوگ جو احیاء سنت کے لیے اپنے نفس کو کچل کے گلی گلی اور بازار بازار میں ہاتھ میں لوٹا اور کندھے پہ بسترا رکھ کے وہ ایک ایک دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی احیاء کے لیے مسجد میں آئے، ان کی کتابوں میں اس روایت کا آنا بلا تردید کہ یہ کتنا صدمے کا بحث ہے. اور یہ روایت تبلیغی نصاب میں موجود ہے. میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور ساتھی ہونے کے ناطے ہی مجھے صدمہ ہے کہ بھائی ہمارا موقع کیا ہے، ہمیں یہ سنت کے لیے نکلے ہیں گھروں سے، 40 دن گھر سے باہر رہتے ہیں، چلا گزارتے ہیں. ہمارے کئی بھائی اتنے اس میں متعلق ہے کہ سال سال گزارتے ہیں، کئی عمر ہی کھپا دیتے ہیں. کتنا مبارک ہے یہ ارادہ قصد اور یہ عمل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجائے احیاء سنت کے اماتت سنت کا کام شروع کرنا لگ جائے تو پھر یہ کتنا ہی گوا کہ ایک ناکامی کا باعث بنے. مجھے بڑا صدمہ ہوا، رکا میں نے پڑھا، میں نے کہا پھر اس کا معنی یہ تو یہ ہے نا کہ اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کی امت پر تو ظلم کیا نا کہ وہ جو 40 سالہ مردود دلیل تھی، دعا تھی، وہ امت مرحومہ کے لیے اس کتاب میں اللہ نے درج فرما دی کہ تم یہ 40 سال کی مسرت دعا کرتے رہو، یہ تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اور جو قبولیت کا نسخہ تھا وہ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ اس بات سے بلند ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھے اور پھر امت مرحومہ کو قبولیت کی جو چیز ہے وہ ان سے چھپا لے، یہ ہو سکتا ہی نہیں. اس واسطے بھائی نظر ثانی کرنی چاہیے، ایسی کوئی روایت وہ آج تک قابل صحت کو نہیں پہنچ سکی، اور پرانی ادیان سے یہ منافی ہے. ہاں جی بول کیے. کون سی زمین میں، یعنی ملک میں ملک تھا اور کتنا عرصہ رہے، کیا دونوں کٹھے رہے؟ آدم بھائی ہم آل سنت، ہمارا موقف یہ ہے کہ جنت آسمانوں پہ ہے، اور اس اصلی جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا رہ رہے تھے. پھر اللہ نے زمین پہ نازل کیا دونوں میاں بیوی بی کو، اور کس جگہ نازل کیا یہ نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو چوٹی کے محدث مفسر ہیں، انہوں نے مفسرین کی ہدایت کے لیے اور علماء کی رہنمائی کے لیے ایک بہت بڑی بات کہی ہے. کہتے ہیں ماں ابا مل اب، اور جس چیز کی وضاحت اللہ نے نہیں کی تم کیوں ٹام ٹولیاں مارتے پھرتے ہو؟ تم بھی اس کو موقع جب اللہ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں بتایا کہ کس جگہ میں رہے. اب ایک گروہ ایسا ہے مرزائیوں کا جو اس جنت کو مانتا ہی نہیں ابھی, وہ کہتا ہے زمین پر سرن کا میں فلانی جگہ میں فلانی جگہ میں وہ باغ تھا. یہ اس ماں کا قصہ ہے, وہ جو جنت کا قصہ جنم جنت والا ہے وہ نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے کہہ رہے ہیں کہ جنت ابھی بنا ہی نہیں. تو ہم ان چیزوں کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں, ہم تو حقائق کے پیچھے لگتے ہیں. اگر اللہ نے وضاحت نہیں کی, اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں کی, تو ہمیں کون سی ضرورت ہے کہ ہم خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کیسی یاد میں پڑے, جبکہ یہاں مکیس علیہ مکیس کے درمیان جید جامع بھی نہ نظر آتی ہو. کیا سے ان چیزوں میں ہوتے ہیں, یہ تو واقعات ہیں, ان واقعات میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں جی, تو فرمایا کل نہ تو منا جبیا سیما یاتی منی ہدن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پھر ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب اس سے کٹھے. اگر وہ وہاں ابلیس تھا تو وہ بھی اس میں آ گیا, لیکن ایک دوسری جگہ میں مفرد کا سیگا بھی آئے گا, اور مفرد کے سیگے میں وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتا دی کہ عورت مرد کے تابع ہے, اس لیے دونوں سیگے آ گئے ہیں, جمع کا اور مفرد کا, غالباً تسمیہ کا بھی شاید کہیں آیا ہو. ہاں اے بتا ہے نا, یہ کس صورت میں ہے؟ ہاں سورۃ طہٰ. اور اگر ابلیس وہاں نہیں تھا پھر بھی جمع باعتبار ذریت آدم کی, اب اماں ابا اور آدم وہ اترے تو ان سے جو پیدا ہونے والی ذریت تھی وہ انہی میں تھی, وہ تابع تھی ان کے. چلو تو فرمایا فإما يأتينكم مني هدى, بس اب بات یہ ہے کہ اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ, فمن تبع هدايا, جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ حشر کو, اور نہ حشر میں جا کے دنیا کی زندگی پر غم کھائے گا. حزن مافات پر اور خوف مآت پر, ایک فرق حزن اور خوف کا یہ کہ حزن مافات پر, کہ حشر کے روز جب رب تعالیٰ کے دربار میں ظالم صفات بے ایمان کافر پیش ہوں گے تو وہ اب کفے افسوس ملیں گے, ہائے افسوس زندگی ضائع کر کے. لیکن اللہ والوں کو اس دنیا والی جو زندگی میں وہ آخرت کی زندگی کما گئے ان کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا کہ ہم اپنی زندگی دنیا والی برباد کرتے ہیں, بلکہ ان کو خوشیاں ہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی مومی زندگی میں ہم نے اپنی زندگی بنا دی. اور خوف کا معنی ہے مآت پر, کہ آئندہ قیامت کے دن جو آئے گا ان کو خوف نہیں ہوگا, بلکہ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, انہیں موت کے وقت ہی یہ بشارتیں ملنی شروع ہوئی, فرشتے اترتے ہیں ان کو جنتوں کی بشارتیں دیتے ہیں. اور ایک حزن اور خوف کا اور بھی فرق ہے, حزن کہتے ہیں اس غم کو, اس اندوہ کو جو غم اپنی ذات میں سے نہ ہو بلکہ اپنے کسی نیت پیارے اور محبوب کی وجہ سے غم ہو, اس کو حزن کہتے ہیں. اور خوف کہتے ہیں جو اپنی ذات کے متعلقہ ہو. اس کے لیے آپ کو ایک دو حوالے آپ دیتا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا ان کی والدہ کو, والدہ ماجدہ کو, کہ لا تحزنی ولا تخافی, کہ لا تخافی ولا تحزنی, حافظو, لا تخافی ولا تحزنی, کہ اللہ نے فرمایا کہ تم خوف نہ کھاؤ کہ تمہیں سپاہی اور یہ فرعونی حکومت پکڑ لے گی اور سزا دے گی. ولا تحزنی, اور اس بچے پر غم نہ کھاؤ. انا رادو ہو رہے کہ وجاؤ من المرسلین, یہ فرعون اور فرعون کی حکومت تیرے بچے کا بال بھی نیکا نہیں کر سکے گی. تم اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینک دو, ہم جانے اور تیرا بچہ. ایک وقت آئے گا کہ تیری گود میں لا کے اس کی پرورش کروائے. رادو ہوئے لے کے, تو یہاں حزن کا کیا معنی ہے؟ ام موسیٰ علیہ السلام کو جو غم اور اندو اپنے بیٹے موسیٰ کے بارے میں تھا, یہ ہے حزن. اور اسی طرح وب یزت عیناہ من الحزن, سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا وب یزت عیناہ من الحزن. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی چلی گئی حزن کی وجہ سے. کس حزن کی وجہ سے؟ بیٹے یوسف کی جدائی, جناب یعقوب علیہ السلام کی بنائی کو جدا کر. تو وہ غم. اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے غار میں فرمایا تھا, وہ دشمن وہ کھوجی کو لے کے غار کے منہ کے سامنے پہنچ گئے, کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر اور امام کائنات دیکھ رہے ہیں, اور ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نظر نیچے کی تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو امام کائنات نے فرمایا لا تحزن ابو بکر, یہ جو پیش و تاب کھا رہے ہو تم میرے بارے میں کھا رہے ہو, غم نہ کھاؤ. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ. سبحان اللہ, ایسے اوقات میں نبی کی زبان سے کلام اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہے. جب فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا, سامنے دریا آیا, اور پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے آ گیا, تو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی انا لمغرقون, ہم تمہارے سامنے دریا, اب تو بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انا مائل ربی سیاح دین, فکر نہ کرو میرا رب میرے ساتھ ہے, اس آڑے وقت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا. لیکن حضرت امام کائنات نے یہ نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معی, بلکہ ابو بکر کو شامل کیا. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھاؤ, اللہ میرے اور تیرے دونوں کے ساتھ. اور پتہ ہے جب امام کائنات دنیا سے رخصت ہوئے, فوت ہوئے, تو حالات کتنے بگڑ گئے. ارتدا من العرب من ارتدا, کافر من العرب من کفر, 12 قبائل مرتد ہو گئے. ادھر مسلم قصاب 40,000 کی فوج لے کے جھوٹا مدعی نبوت بن کے بیٹھا ہے, ادھر اسود انسی کی حواری ہے, ادھر نمارا نبوت کا دعویٰ رچائے ہوئے ہیں, اور ادھر زکات کے منکرین ہیں. عمر جلسوں کے پاؤں اکھڑ گئے, لیکن ان اللہ مانا, میرے آقا نے فرمایا. ابو بکر اس طرح ڈٹ گئے کہ جو جھنڈا امام کائنات نے اسامہ کے ہاتھ دیا تھا ناواند وغیرہ کے علاقے پر چڑھائی کا, اور آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ ٹھہر گئے تھے, ان کو بھی فوراً بھیجا, روانہ کر دیا. جبکہ عمر جیسی ہستیاں اور سب یہ کہہ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ ابو بکر اس لشکر کو نہ بھیجو, اندرون ملک اتنے زبردست فتنے ظاہر ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں مقابلے میں کامیابی یہ فوج کی کثرت اور قلت پر اس کا دار و مدار نہیں ہے, یہ تو امام کائنات کے طریقے کار اور سنت کو اپنانے میں ہے. اللہ کی قسم میں تو زکات والوں کو بھی برابر سامنے لاؤں گا, اور رسی جو اونٹ کے گھٹنا باندھ رکھی ہے, اونٹ دے دے زکات کی رسی روک لے, میں رسی جنگ کر کے لوں گا. تو اللہ کی میت ساتھ ہوئی ابو بکر کے دن تمام فتنوں کا سر کچرا کے نہیں ماں سالمہ قذاب کو جنگ مرفیز کیا کے نہیں تو امام کائنات نے فرمایا تھا ان اللہ مان وہاں بھی حسن کا لفظ تو حسن کا لفظ کسی اپنے پیارے اور محبوب کی تکلیف سے جو غم اور انتو لائق ہوتا ہے کسی کے دل کو اس کو حسن تو فرمایا کون نہ ابھی تمہیں ہو گیا والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ لوگ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ جو بعض متصوفین اس قسم کے خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جہنم بالکل بند ہو جائے گا خالی ہو جائے گا دروازے بند کر دیے جائیں گے یہ قرآن و سنت میں نہیں اس کے خلاف قرآن تو کہتا ہے کہ جب بھی وہ راجا جہنم سے نکلنا کریں گے وہی دوفیا اور وہ ان سے نکلنے والے نہیں خیر تو فرمایا وہ بولا جلدی کر تو کوئی نہ کوئی رکا لے کے کھڑا ہونا کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا عبد الرحمان سلفی نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور اماں حوا جدہ میں آئے تھے کئی درست بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے اس قسم کی تفسیروں والے نے اور تاریخوں والے نے باتیں کی ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن میں نے جو بات کہی تھی یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ حدیث اور قرآن میں یہ ایسا نہیں اچھا اس لیے ہمیں ایسی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں میں نے یہ بات کہی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدکم وایایا فرحبون یہی آیت کو آیت رہ تو نہیں گئی چلیے جی تو فرمایا یہ پہلے جو بیان کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل کے متعلق اب چالیسویں آیت سے شروع ہو کر 130 آیت تک یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے اور یہ ان کے یہودیوں کے حقائق قرآن پاک بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی مدنی سورت ہے اور اس کے مخاطبین یہودی ہیں جو مدینے میں تین گروہ اور تین قبائل رہتے تھے وہ بھی اس کے مخاطبین ہیں تو یہ ان کے حقائق یہودیت کے کشف کر رہی ہیں یہ آیتیں اور ان کے جو خبث باطن اور مکر و فریب شریعت کے خلاف تھا مسلمانوں کو ان سے ڈرانا مقصود ہے کہ ان سے بچ کر رہنا اور پہلے کے ساتھ اس کی یہ مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر کو اپنی عبادت اور توحید کی پہلے اللہ نے دعوت دی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور پھر امام کائنات کی نبوت اپنی الوہیت اور ربوبیت کو اور معبود ہونے کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا اور پھر اس کے بعد انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سوری اور مانوی انعامات سے بخشا ان کا ذکر کیا اور پھر اولاد آدم میں سے خصوصاً بنی اسرائیل جو کہ یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کے متعلق حکم دیا کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو خاتم الرسل ہیں اس پر ایمان نہیں لا رہا ہے حالانکہ وہ اپنی کتاب تورات میں قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوما عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ حضرت محمد رسول اللہ کی صفات اور نغوت اس طریق سے تورات میں اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امام کائنات کو وہ براہ راست دیکھ رہے ہیں تو ان کو پہلے نہایت نرمی کے ساتھ بھی ملاطفت کے ساتھ بھی اور تخویف کے انداز میں بھی اور نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادوں پر انعامات کیے تھے ان کی یاد دہانی کے ساتھ اور کبھی دلائل اور ان کے غلط اعمال پر ڈانٹ اور توبیخ کے طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے. اب انہیں جو عام بنی نوع انسان پر پہلے نعمتوں کا بیان ہوا ہے, بشریت پر, آدم علیہ السلام کے بشریت پوری کے والد ہونے کے ناطے, اب وہ خصوصی انعام جو آدم علیہ السلام کی نسل میں سے یہودیت پر کیا گیا ہے اس کی طرف کلام منتقل ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں کہ اب خصوصاً اولاد آدم میں سے جو یہودی قوم اور برادری ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں ان کی طرف کلام منتقل ہو رہی ہے. اور میں نے تمہیں یہ بات بتائی کہ یہ اتنا لمبا واقعہ اللہ نے 123 آیات تک ان کا ذکر کیا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم فی عہدکم. اسرا کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ کا بندہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں لیا, ان کا لقب ذکر فرمایا اشارہ کرنے کے لیے اور جن کی تم اولاد ہو وہ تو محض اللہ کا بندہ تھا اور تم اپنے نفس کے اور شیطان کے بندے بنے ہوئے ہو. اس بات کی طرف متوجہ کرنا. اور یہی نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہاں نام نہیں ذکر کیا ان ساری جگہوں میں, اس بنی اسرائیل اسرائیل لقب کے ساتھ ذکر کیا. اے اللہ کے بندے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. میرے عہد کو پورا کرو, وہ میرا عہد کیا ہے جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے اور آخری پیغمبر کی اور سب نبیوں کی اطاعت کریں گے, اس کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اور وہ اللہ نے عہد ان کو کیا دیا کہ جو نیکی کرو گے اس کا بہترین بدلہ دوں. یہ اللہ کا عہد ہے, اس نے ثواب بھائی یا فرابو اور خاص بس مجھی سے ڈرتے رہو. فرمایا وآمنو اور ایمان لاؤ, بما انزلت ساتھ اس شریعت کے جو میں نے نازل کی, قرآن اور امام کائنات کی حدیث, ما انزلت دونوں ہی. فرمایا اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نام نہیں ما انزلتو کہا, کیونکہ قرآن بھی پہلی کتابوں کا مصدق ہے اور امام کائنات کے فرامین اور حدیث نبوی پہلی کتابوں کی اور پہلی شرائع کی مصدق ہے. تو فرمایا آمنو ایمان لاؤ ساتھ اس شریعت کے, اس لیے میں شریعت کا معنی کر رہا ہوں جو میں نے نازل کی, درحال ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے لما معکم ان شرائع کی جو تمہارے پاس ہے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی, تورات کی, انجیل. ولا تکونوا اول کافر بہ, تم تو اہل علم ہو, نبیوں کی اولاد ہو, پڑھے لکھے لوگ ہو, تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس امت کا ہراول دستہ تم بنتے. اب تم کفر کا ہراول دستہ بن گئے, عقل کی بات تو بلا تکون اور مت ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کتاب کے اس پیغمبر کے. ولا تشترو بآیات سمنا قلیلا, اور میری آیتوں کے ساتھ تھوڑی سمن تھوڑی قیمت نہ خریدو, قلیلا تھوڑی, وإیا فتکون اور خاص مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہو. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا, تم پر اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں, تم نبیوں کی اولاد ہو, سب سے پہلے مسلمان ہوتے, لیکن یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم پہلے کفر کرنے والے ہو, تم پڑھے لکھے لوگ ہو, اور میری آیتوں کو مت بدلو تھوڑی قیمت کے ساتھ. اب اس کا کوئی معنی یہ کر لے کہ اچھے خاصے پیسے مل جائیں تو پھر بے شک بدل لے. نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں کچھ مسئلہ ہے اور رقم کثیرہ مل جائے تو بدل دیا جائے, تو ساری دنیا بھی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تمہیں مل جائے تو وہ ایک اور کریں. ساری دنیا کا سیم ادھار, پوری دنیا کی اب تکلیم کی بادشاہی مل جائے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت, ایک سطر, ایک جملہ بدل دو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے, تو یہ ساری دنیا سمنے کریں. یہودیوں میں یہ چیز بڑی کثر سے پائی جاتی تھی نا, کہ اللہ کی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا تھا وہ ان کے مفتی اور لاٹ پادری اور یہودیوں کے مولوی کچھ بتاتے تھے, وہ کتاب کو پسے کچھ ڈال دیتے تھے اور اپنے ان مفتیوں کے غلط فتووں کو دلیل اور حجت کے طور پر پیش کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا, نبی علیہ السلام کی زندگی میں مدینہ منورہ میں یہودی مرد اور عورت نے بدکاری کی تھی, حضرت کے پاس انہوں نے بھیجا صدا دو. حضرت نے جب صدا وہ سیر خان کی سنائی تو وہ پہلے ان کو سکھایا تھا کہ اگر یہ سنسار کرنے کی اگر سزا دیں تو یہ نہیں لیں. کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا تمہاری شریعت اور موسوی شریعت میں بھی یہی آتے ہیں. کہنے لگے نہیں جی, اس میں تو یہ نہیں, ہماری شریعت میں یہ ہے تجویہ کہ اس کو مار کٹائی کی جائے اور گدھے کے منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر سوار کر کے پچھلی طرف منہ کر کے بازار میں پھرایا جائے, اس طرح سے سوا کیا جائے. فرما جاؤ لے آؤ تورات, تورات لائی گئی. تو ان کا جو مولوی تھا نا, اس نے اس ایت پر جس میں صادقہ بیان تھا اس پر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے جو انہوں نے لکھا تھا نا اپنی طرف سے مولوی وہ پڑھ دیا. عبداللہ بن سلام کو اللہ نے اس سے پہلے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. فرمانے لگے ہاتھ اٹھاؤ. جب ہاتھ اٹھایا تو سورج کی طرح اللہ کی کتاب تورات کی آیت چمک رہی تھی. تو وہ اس طرح ان کا وتیرا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب, دیکھو کروڑوں روپے مل جائیں لیکن قرآن اور حدیث کی نص کے خلاف کسی بھی امتی کے قول کو بطور فتوے کے پیش کر کے روپے ہتھیاروں وہ ناچیز ہے اور کوئی شے نہیں ہے اللہ کی کتاب کے بدلے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک پہنچ گئے, فرماتے ہیں قرآن پڑھانے کی, نماز پڑھانے کی, حدیث پڑھانے کی تنخواہ لینی جائز. حضرت امام ابو حنیفہ کا کیا مسئلہ ہے کہ قرآن حدیث اور فقہ پڑھانے کی اور امامت کرانے کی تنخواہ لینی جائز نہیں. اے مولوی سویا ہوا ہے, مولوی صاحب سوئے ہوئے ہو کہ جاگتے ہو؟ ہاں, تنخواہ لینی جائز نہیں میرے امام ابو حنیفہ کے نزدیک, نہ امامت کی نہ تدریس قرآن و سنت اور فقہ کی تدریس کی. لیکن اندازہ لگائیے کسی میرے حنفی فاضل نے کبھی تقریروں میں یہ کہا کہ میرے امام, ہم تو امام کے مقلد ہیں اور ہمارے امام کے کا تو موقف ہی ہے کہ تنخواہ لینی جائز نہیں. تو اب کوئی ہے میرا امام ابو حنیفہ کا مقلد جو تنخواہ نہ لیتا ہو؟ ہاں, کثیر تنخواہیں. جیسے مولوی تو جب سنتے ہیں تو ان کے وہ کیا نام ہے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. اتنی بڑی بڑی گراں تنخواہ, مفتی کی جدا, مدرس کی جدا, امام کی جدا, قرآن پڑھانے کی جدا, خطابت کی جدا. کہتے ہیں جی اب بات یہ ہے کہ اگر تنخواہیں نہ دی جائیں تو اس طرح تو پھر یہ پڑھائی ختم ہو جائے گی. تو امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تنخواہ نہ لی جائے, ہم تو وقت دینے کی تنخواہ لیں. اچھا امام صاحب اتنے نعوذ باللہ من ذلک عقل سے دور تھے اور پیدل تھے عقل سے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ پڑھائی اور امامت اور خطابت اور تدریس یہ بغیر وقت دینے کے ہو جاتی ہے. کیوں بھی خالد امام صاحب کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں وقت طلب کرتی ہیں. بات تو یہ ہے کہ جو طبیعت کے موافق ہو گئی وہاں تو انسی بن گیا میں, اور جو میری طبیعت کے خلاف ہو گئی میرے نام ابو نیفا کی بات وہاں اس کا ذکر ہی نہ کیا, اس کو عزم کر لیا شیر مادر. اب کبھی میرے انسی کابر علماء میرے دوستوں نے آپ کو خطبے میں بتایا یا درس میں کہ میرے امام ابو نیفا کے نزدیک زمین بٹائی پر دینی منع ہے؟ کبھی بتایا کہ زمین حصے پر دینی, ٹھیکے پر تو بٹائی پر زمین دینا میرے امام ابو نیفا کے نزدیک جائز نہیں ہے؟ منع ہے. جاؤ ہدایا کتاب زراعت کے پہلے لفظ یہ, امام ابو نیفا فرماتے ہیں کہ زمین حصے پر اور بٹائی پر دینی جائز نہیں ہے. کسی حنفی مولوی نے یہ مسئلہ بیان کیا, بیان کرتا جائے تو گاؤں سے خروج ہو جائے گا اسی وقت. سارے حنفی دوست تو زمین حصے پر لینے والے کو دینے والے. تو بات یہ ہے کہ ہاں یہ اناف کا مسلک ہے. شامی وغیرہ میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ ایصال ثواب پر قرآن پیسے دے کر پڑھانا حرام ہے. قبروں پر شامیانے لگا کے قاری کو پیسے دے کے قرآن پڑھانا حنفی مسلک میں بھی یہ جائز نہیں ہے. جاؤ شامی اٹھا کے دیکھو. اور اسی طرح بلکہ خیر الدین رملی کا قول یہاں تک ہے کہ صحابہ تابعین وغیرہ سے قرآن پڑھانا اسال ثواب کے لیے دوسروں سے یہ منقول نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر فرمایا ہم لوگ تنخواہیں لیتے ہیں, ہمارے نزدیک امام کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ملی. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, ایک آدمی آیا, عورت نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیبا کر دیا, آپ نے قبول نہ کیا. ایک درویش بیٹھا تھا غریب کنگال, کہنے لگا یا رسول میں حاجت مند ہوں, میرے سے اس کا نکل. فرمایا جاؤ ماہر لاؤ جا کر. وہ کہتا ہے یا رسول یہ ایک چادری چادر ہے میرے پاس, بس کل دولت میری یہ چل رہا ہے, تو یہ آدھی اس کو مار میں دے دو آدھی میں رکھ لیتا. فرمایا یہ تو پھر تیرے کام کی بھی نہ رہی اس کے کام کی بھی نہ رہی, جاؤ کو اور چیز لے آؤ. جاؤ اگر لوہے کا چھلا ملتا ہے تو لوہے کی مندری لے آؤ, وہ تمہارا مار بنا دوں گا اور اس عورت سے تمہارا نکاح کر دوں گا. کہتا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو لوہے کی مندری بھی نہیں, کہاں گئی وہ حدیث کہ دس درموں سے کم مار نہیں ہو سکتا. سخت ضعیف روایت بخاری کی روایت کے مقابلے میں پیش کی, قرآن کے مقابلے میں پیش کی. صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں ہیں جو اس مسئلے پر گار ہیں. خیر تو آپ نے فرمایا جب وہ مایوس ہو کے جانے لگا بیچارہ ٹھنڈے سا لے رہا ہے اور جا رہا ہے, آپ نے موڑ لیا. بس سنو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ فلانی بھی یاد فلانی بھی یاد, بہت سی صورتوں کے نام لیے کہ یہ ساری مجھے یاد ہے. فرمایا جا سمجھ تو کہاں بے ماں کا من القرآن, میں نے تیرا اس کو مار بنا کے اس صورتیں یاد کرا دینا اپنی بیوی کو, یہ تیرا مار ہے تیری آج سے یہ بیوی. اور مار کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ ہاں تو ہننا اجور ہوں, مہر کو قرآن کی نفس سے اجرت قرار دیا گیا ہے اور یہ بطور اجرت مہر کے صورتیں پڑھانے کا حکم دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے تکلفات میں ہم ہوتے ہیں تو ہم ہی دور بھی جاتے ہیں اور تکلیف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. الدین یسر خیر کیا فرمایا والا تشترو بے آیاتی سمن کلیلا, لیکن تم ابھی بھی کوئی مفتی اگر فتوے کی فیس لے لیتا ہے یا کوئی تعویر قرآن اور سنت کے ساتھ لکھنے والا اور قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے کی غرض سے کوئی تعویر لکھ دیتا ہے اور اس کو کوئی تعویر الگ 10 روپے دیا جاتا ہے تو حرمت کا فتویٰ مت دیا کرو. سمجھ آ گئی مات کی ان احکم اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ بخاری کی حدیث. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ تعویر لکھ کے وعد کر کے فتویٰ دے کے فیس مانگے, یہ علم اور عالم اور مفتی کے اعزاز کے مناسب. اس لیے ہم اس بات میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. کبھی فتوے تو دن رات دینے کی ضرورت لہک رہتی اور دیتا رہتا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فیس نہیں کبھی مانگی, کہ مجھے فیس دو تو پھر فتوا دیتا. تو بہرحال کوئی اگر مفتی پیسے لے کے فتوا دیتا ہے تو وہ پیسے جو فتوے کی فیس لیے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں جی کے بارے میں چلو جی فرمایا کہ ولا تلبس الحق قبل بات تختم الحق قبان تم تالا مت خلط اور ملت کرو حق کو ساتھ باطل کے, تختم الحق کا اور مت چھپاؤ حق کو, ذرا لگے تم جانتے ہو. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات ورکعوا مع الراکعین, نماز ہمیشہ قائم کیے رکھو, زکات دیتے رہو اور رکوع کرتے رہو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. دیکھیے بھی پیچھے میں بیان کرایا ہوں کہ قرآن نے جہاں کہیں ذکر کیا ہے اقامت باب کا مفعول بنایا ہے نماز, جہاں بھی ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا معنی ہے کہ نماز پوری مستعدی کے ساتھ اس کے فرائض, اس کے واجبات اور اس کے آداب اور اس کے حدود اور سنن کو قائم رکھ کے پڑھا, یہ معنی ہے حکیم کو. اچھا جی تو فرمایا کہ واقعی مسلمان کے بعد زکات ورکعوا مع الراکعین, یہ ورکعوا مع الراکعین کا معنی یعنی نماز پڑھو ساتھ نماز پڑھنے والوں کے, تو یہاں نماز کی جگہ رکوع بولا ہے, جز بول کے مراد کل کو لیا گیا ہے, کیونکہ نماز کا رکوع رکن ہے. اور یہ محدثین اور رحمہ اللہ کا متفقہ موقف ہے کہ نماز کا رکن بول کے پوری نماز مراد نہیں جا سکتی ہے. کیا سوال ہے؟ پہلے کافر نہیں, یعنی تمہیں کفر میں عراول دستانی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو اور موسوی شریعت کے حاملین ہو, تم نے تو اپنی کتاب میں امام کائنات کا حلیہ لکھا ہوا پایا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہو, ملاحظہ کر رہے ہو, تمہیں تو نیکی میں ایمان لانے میں عراول دستہ ہونا چاہیے. جی تو مدینے والے لوگ اس علاقے کے لوگ بناتے ہیں نا, اس علاقے کے لوگ. ہاں جی البتہ اس پر ایک نہ بھی اشکال آ سکتا تھا جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے, یہ آپ سے پوچھ لوں گا کسی کو. ہاں اسم جمع اور خبر مفرد اس کا جوڑ آپ نے کرنا ہے. ہاں جی تو فرمایا کہ یا بنی سہاں کیا پڑھنا تھا؟ ہاں رکوع کے بارے میں بات ہو, کہ رکوع کیونکہ نماز کا رکن ہے تو رکن بول کے جز کل پوری نماز مراد لینا درست ہے, جیسا کہ آپ نے کئی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ سجدہ بول کے مراد پوری رکھ دی گئی ہے. جب نبی علیہ السلام دو سجدوں سے کھڑے ہوئے, کیا مانا ہے؟ دو رکعتوں سے کھڑے ہوئے. اور اسی طرح قرآن نے کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اب یہاں لفظ قرآن کی قرآن کا بول کے مراد صبح کی نماز لی، سمجھ آئی بات؟ اور فقرؤ ما تیسر من القرآن، یا فقرؤ بول کے تو نماز مراد ہے، کیوں؟ قرآن نماز کا رکن ہے، قرآن نماز کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، تو جب قرآن نماز کا رکن ہے تو خصوصاً چار نمازوں میں 123 صورتوں کی قرآن تو امام کائنات نے منع فرما دی، تو وہ کون سی قرآن ہے جو نماز اور نماز کی ہر رکعت کا رکن ہے؟ وہ فاتحہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ قرآن نماز کا رکن ہے، اسی مسلک میں بھی قرآن نماز کا رکن ہے. تو ما فوق الفاتحہ قرآن امام کے پیچھے خصوصاً جاری صورتوں میں پڑھنا منع ہے، تو جو چیز منی ان ہے وہ نمازی کی نماز کا رکن کیسے بنی؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، جیسے سجدہ نماز کا رکن ہے، رکوع نماز کا رکن ہے، اسی طرح قیام نماز کا رکن ہے، اسی طرح فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے. تو امام کے پیچھے کوئی اس لیے سجدہ نہ کرے کہ میرا امام سجدہ کر رہا ہے، وہ اس لیے رکوع نہ کرے کہ میرا امام رکوع کر رہا ہے، وہ اس لیے قیام نہ کرے کہ میرا امام قیام کر رہا ہے، تو اس کی نماز ہوگی؟ اور جو شخص اس لیے فاتحہ نہ پڑھے کہ میرا امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، جبکہ قیام اور رکوع اور سجود کی طرح فاتحہ پڑھنا بھی نماز کا قرآن کے قرآن بھی نماز کا رکن ہے، تو اس کی نماز ہوگی؟ یقینا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، مسلم کی حدیث ہے، اس میں کس کو نماز کہا؟ فاتحہ کو نماز کہا. تو اسی طرح یہاں ورکعوا مع الراکعین کا معنی کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے. اور بعض علماء نے انہیں کہا کہ یہاں رکوع کا لفظ بول کے نماز اس لیے مراد لی کہ یہودیوں کی نماز میں سجدہ اور قیام تو تھے لیکن رکوع نہیں تھا، تو اب امام کائنات کی شریعت کے آ جانے کے بعد وہ نماز منسوخ ہو گئی جو یہودیوں کی تھی. اب کس کی نماز چلے گی؟ حضرت محمد رسول اللہ کی چلے گی. اگرچہ سارے نبی اکٹھے ہو جائیں پھر بھی محمد رسول اللہ کے بعد محمدی نماز ہی چلے گی. چنانچہ بیت المقدس میں معراج کی رات دو رکعتیں جو پڑھائی گئیں وہ کس نبی کی شریعت کی نماز پڑھائی گئی؟ محمد رسول اللہ کی شریعت کی نماز پڑھائی. تو یارو جب سارے نبی جمع ہو جائیں تو پھر بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد محمد رسول اللہ کی نماز اللہ کو قبول اور منظور ہوتی ہے، اور وہی پڑھانے کا حکم ہے اور وہی پڑھنے کا حکم ہے. تو محمد رسول اللہ کی نماز کے صحیح حدیثوں کے ساتھ مل جانے کے بعد کسی امتی کی نماز پڑھی جائے وہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ بات میری سمجھ میں آئی؟ کوئی جیب میں لیے پھرتا حنفی نماز، کوئی جیب میں لیے پھرتا شافی نماز، کوئی جیب میں لیے پھرتا ہے مالکی نماز، کوئی جیب میں لیے پھرتا ہے کہ یہ حنبلی نماز، لیکن حکم کیا ہے؟ کہ محمدی نماز. حکم یہ ہے کہ محمدی نماز. حدیث طالب علموں، اب اس لفظ کا ایک حکم آپ پر بھی عائد ہو رہا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، ٹوٹیوں پر نہ بیٹھے رہا کرو، جماعت کے ساتھ نماز. بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا وجوہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اکیلے اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. ورکعوا مع الراکعین. اچھا نہیں نہیں، مریم علیہ السلام کے بارے میں اس کا معنی رکوع کرنے کا تو نہیں ہے نا، اس کو منع نہیں کرنا تو نہیں وہ آگے آ جائے گا مسئلہ. ہاں جی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ہاں فرمایا اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دیکھو بھائی پہلے بنی اسرائیل کی متعلق بیان ہوتا رہا اور ان آیتوں میں اب ان کے متعلق ذرا ان کی مذمت اور توبیخ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے پڑھے لکھے نبیوں کے امتی ہو کر کے انہوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، اس طرح بھی کہ وہ بڑی دھواں دھار تقریریں کیا کرتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود وہ نیکی کے کام کرتے نہیں، سمجھائی بات کی، اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے تھے اور خود بے ہدایتی تھے. تو امت میرے عزیزوں طالب علموں تمہیں بھی یہ باتیں نوٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے پہلے خود نیک بنو گے پھر نیکی کی دعوت دو گے، جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ایک عظیم محدث ہیں بخاری ترجمہ الباب میں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جو چیز کرتا نہیں میں وہ بعد میں نہیں کہتا، کیونکہ اگر میں بعد میں وہ چیز کروں جو میں کرتا نہیں تو پھر میں خشی تو انکذبا، دنیا کہہ گئی یہ بکواس کیا ایسے جھوٹ بولا ہے، اگر یہ مسئلہ اسی طرح ہوتا تو یہ خود کیوں نہ کرتا. اس لیے پہلے خود عمل بنو. بنی اسرائیل کے مولویوں کی یہ کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نہیں نیکی کرتے. اللہ کے رسول نے پیشین گوئی میں فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ بھی عزو النعل بالنعل، جیسے جوتی کا تلوہ جوتی کے تلوے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون مراد ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل ان کی طرح ہو جائیں گے. تو اللہ بچائے، آج کتنے ہمارے بھائی ایسے علماء ہیں جو سٹیج پہ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ گھریلو زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کہ ہم گھریلو زندگی بھی سٹیج سے بھی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے سٹیج کی بات کی پذیرائی ہو. ہاں تو فرمایا اتعمرون الناس بالبر، اور اس ان آیتوں کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بعض علماء یہود وہ اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو جو گئے ہو تو دین محمدی پر ثابت قدم رہو، کیونکہ یہ دین برحق ہے، لوگوں کو تو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کا حکم دیتے اور خود بے ایمان کے بے ایمان یہودی کے یوپی رہتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن کسی بھی آیت کا شان نزول کتنا بھی خاص ہو حکم عام ہوتا ہے. فرمایا تامرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ ذرا حال ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ لیکن اس کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ خود نیکی نہیں کی اور سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ جیسے نیکی کا حکم دیتے ہو ایسے تمہارے لیے بہت مفید بات یہ ہے کہ نیکی خود بھی کرو. خود کرانا مقصود ہے، جو نیکی کا حکم دینا ہے اس کو چھڑانا مقصود نہیں ہے. بات سمجھا دی؟ اچھا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرتے رہو اللہ تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے، کیونکہ حب جان اور حب مال یہ دو چیزیں ہیں جو ماننے ہوتی ہیں دین کے اپنانے سے. تو ان دونوں چیزوں کے ختم کرنے کے لیے صبر اور صلاۃ تریاق کی حیثیت رکھتے ہیں. مدد طلب کرتے رہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرًا، اور بے شک یہ نماز بہت گراں ہے. إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جو ماد اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو اللہ خشوع خضوع کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی بلکہ ان کو تو آرام ہی نماز سے ملتا ہے. جیسے حدیث میں آیا، کبھی آپ کو تکلیف پہنچتی تو آپ حضرت بلال کو حکم دیتے کہ بلال ارے نہ بھی سنا، نماز قائم کرواؤ، نماز سے جب ہم پڑھیں گے تو ہماری تکلیف کا اللہ ازالہ کرے گا، ہمیں رات نصیب ہوگی. ایک پکا نمازی وہ رات کو بغیر نماز پڑھے سو جائے، وہ ساری رات وہ بے چین رہتا، کلک میں کبھی جاگا کبھی نیند آ گئی، کبھی آنکھ لگ گئی کبھی کھل گئی، وہ شامت ہوتی کہ نماز میں پڑھی، اس کو فکر ہوتی ہے. خاشعین، یہ خاشعین خشوع سے، اور خشوع کا تعلق اصل میں آواز کے ساتھ اور نگاہ کے ساتھ ہے، اور خضوع کا تعلق وہ بدن کے ساتھ ہے. جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا نا بزلت آنا گم لا خاشی خاضی، کس طرح ہے وہ قرآن پاک کی آیت، ہاں خاشات الاصوات للرحمن خاشات، اور ادھر فرمایا خضوع کے بارے میں فضلت آنا کم لا خاضی، ان کی گردنیں جھک گئی خاضات کا، اور اس کا معنی آوازیں پست ہو گئی. تو اصل فرق یہ ہے ان دونوں میں، خضوع میں اور خشوع میں، کہ خضوع کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور خشوع کا تعلق آواز اور نگاہ کے ساتھ، کہ نگاہ پست رکھو. ہاں جی، تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا کہ وہ لوگ خاشعین کون ہیں، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف ایک وقت آئے گا کہ لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. کی ٹائم ہو گیا بھائی، یار بڑا افسوس ہے سب کی، تھوڑا جا.